Iradian Direct Plus. Iradian Direct Plus działa leczniczo zarówno w infekcjach bakteryjnych, jak i grzybiczych czy mieszanych. Niech pani zapamięta, Iladian Direct Plus już przy pierwszych objawach. Wyrób medyczny Iladian Direct Plus. Na każdy rodzaj infekcji intymnych. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Poniedziałek, 16 października, minęła 18. Serwis Trójki, Małgorzata Maliborska-Prażmowska i Michał Przerwa. W piątek pierwsze posiedzenie specjalnego zespołu do spraw służby zdrowia, głodówka lekarzy rezydentów trwa. Madryt wciąż czeka na odpowiedź Katalonii, czy władze w Barcelonie ogłosiły niepodległość. W Kanadzie doszło do zderzenia samolotu pasażerskiego z dronem. W piątek o 10:00 pierwsze posiedzenie specjalnego zespołu do spraw służby zdrowia. Minister zdrowia Konstanty Radziwiłł podpisał rozporządzenie w tej sprawie. Już wcześniej minister zaprosił do udziału w jego pracach protestujących lekarzy rezydentów. A lekarze rezydenci mówią tak. Nasza propozycja jest na stole, czekamy na ruch drugiej strony. To wiceprzewodniczący porozumienia rezydentów OZZL Łukasz Jankowski o propozycji, którą protestujący złożyli w kancelarii premiera w sobotę. Domagają się wciąż przede wszystkim zwiększenia nakładów na służbę zdrowia do 6,8% PKB do 2021 roku i zarobków w wysokości 4400 zł brutto od teraz. Mówią, że ich protest głodowy w Warszawie chcą wesprzeć medycy z innych miast lokalnymi protestami głodowymi. Postanowiliśmy, że nie będziemy już hamować tych drugich protestów i prawdopodobnie protest w formie głodówki rozleje się na cały kraj. Wiceszef Porozumienia Rezydentów OZZL Jarosław Biliński dodaje, że jeszcze dziś o ewentualnym przyłączeniu się do protestu ma zdecydować Porozumienie Zawodów Medycznych. O konieczności rozmów rząd, lekarze, rezydenci mówił w Trójce Marcin Kierwiński z PO. Ci ludzie potrzebują rozmowy, poważnej rozmowy i poważnego potraktowania, natomiast ten rząd jest cały czas zachowuje się wobec nich arogancko. Poseł PiS Jan Mosiński doradza lekarzom rezydentom, by zrezygnowali, jak mówi, z pseudo-doradztwa polityków opozycji, zawiesili protest i przystąpili do rozmów w ramach Rady Dialogu Społecznego. Żeby ewentualnie rozmawiali we własnym gronie i ustalali sami taktykę do negocjacji z ministrem zdrowia. Głodówka lekarzy rezydentów w holu Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Warszawie trwa 15 dzień. Komenda Główna Policji ogłosiła przetarg na zakup pierwszej partii kamer na mundury dla policjantów. Mają one rejestrować przebieg interwencji funkcjonariuszy. Pierwsza partia urządzeń prawdopodobnie do końca tego roku trafi do stołecznych policjantów. A według policji zapis z kamer mógłby stanowić materiał dowodowy dla ewentualnych postępowań prokuratorskich oraz jako materiał szkoleniowy dla policjantów. Hiszpański rząd wciąż nie wie, czy w miniony wtorek lider katalońskiego rządu, Carles Puigdemont, ogłosił niepodległość regionu. Dzisiaj, zgodnie z żądaniem Madrytu, miał to wyjaśnić. Jednak z listu wysłanego do premiera Hiszpanii nie wynika jasno, czy doszło, czy nie doszło do deklaracji niepodległości. Ubolewała wicepremier rządu Soraya Sáenz de Santamaría. Myślę, że nie było trudno powiedzieć tak albo nie, czy zadeklarował, czy nie zadeklarował niepodległości. Miał tylko odpowiedzieć na to pytanie. To nie powinno być trudne. Mamy nadzieję, że w drugim terminie, jaki dostał, pan Puigdemont jasno na nie odpowie. Kolejny termin minie w czwartek. Centralny rząd ostrzega, że zawiesi katalońską autonomię. Katalońska telewizja podała, powołując się na źródła, że w czwartek administracja regionu nie wypełni żądania Madrytu. Madrytu nie podała jednak powodów. Madrycki sąd zażądał uwięzienia bez możliwości wyjścia za kaucją komendanta głównego katalońskiej policji. To pierwszy taki przypadek w Ameryce Północnej. W Kanadzie doszło do zderzenia samolotu pasażerskiego z dronem. Nie doszło do katastrofy, ale zderzenie zaniepokoiło kanadyjskie służby lotnicze. Incydent miał miejsce podczas lądowania niewielkiego samolotu linii Skyjet w mieście Quebec. Na jego pokładzie znajdowało się 6 pasażerów i 2 członków załogi. Gdy maszyna znajdowała się 3 km od lotniska na wysokości 450 metrów, zderzyła się z dronem. Samolot doznał niewielkich uszkodzeń, nikomu nic się nie stało. Kanadyjski minister transportu Mark Garneau powiedział jednak, że gdyby dron uderzył w silnik albo kokpit, skutki mogłyby być tragiczne. Ten dron nie powinien był się tam znajdować, podkreślił Garneau. Minister przypomniał, że zgodnie z obowiązującymi w Kanadzie przepisami drony nie mogą latać w odległości mniejszej niż 5 km od lotniska i przekraczać wysokości 90 metrów. Za złamanie tych przepisów grozi kara do 25 tysięcy dolarów. W tym roku kanadyjskie służby transportowe otrzymały aż 1600 meldunków o niewłaściwym używaniu dronów. Po raz pierwszy jednak doszło do tak niebezpiecznego incydentu. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. I wracamy do kraju. W radomskich parkach stanęły ławki dla matek karmiących piersią. Są wygodne, zadaszone i zapewniają intymność.

Dwie płyty dla Państwa już rozdane. Jedna płyta dla pani Moniki z Gdańska, druga dla pana Bartosza z Oleśnicy. W sprawie biedronek napisała pani Marta: od soboty walczę z natarciem biedronek na 8 piętrze na granicy Ursynowa i Mokotowa. Podobno kamfora i mentol odstraszają. 22 i 7 trójek albo ZD3 małpa polskieradio.pl. Choć telefon to będzie teraz zablokowany, bo mamy dla Państwa zaproszenia na czwartkowy koncert do studia imienia Agnieszki Osieckiej. W czwartek wystąpi Asaf Avidan o 19. 19 o 19. Asaf Avidan w studiu Osieckiej. Halinka zapisuje. No, to będzie pewnie prawdziwe natarcie, bo to będzie bardzo ciekawy koncert. 19 o 19 powinniśmy zatrudnić 20 pań telefonistek, żeby zapisywały, a tak tylko Halinka będzie to robiła, tak więc proszę o cierpliwość. 22 i 7 trójek. A Asaf Avidan śpiewa tak. Asaf Avidan w czwartek 19 o 19 w Osieckiej przy Myśliwieckiej. 22 i 7 trójek. Halinka zapisuje. Reportaż w trójce. Dzieci uchodźcy z Gruzji, Turkmenistanu, Czeczenii i Ukrainy fotografowały rzeczywistość, którą znają, podwarszawskich ośrodków dla uchodźców, szkół, życia codziennego swojej rodziny. Na zdjęciach nie widać polskich dzieci. Mali uchodźcy większość czasu spędzają bowiem w izolacji, a ośrodki położone są w miejscach dość odludnych. W takiej sytuacji nie jest im łatwo dopasować się do nowych okoliczności, w których przyszło im żyć. Co widzą uchodźcy? To reportaż Olgi Mickiewicz. Dzień dobry. Wystawiam te zdjęcia. Jesteśmy w stacji Muranów w galerii i za godzinę będziemy mieć otwarcie wystawy, wernisaż uroczysty. Otwieramy wystawę Raz, dwa, trzy uchodźcom będziesz ty. To jest zestaw fotografii wykonanych przez 20 dzieci uchodźczych, które są w Polsce. Mieszkają w ośrodkach dla cudzoziemców w Lininie i w Dębaku. Razem z rodzicami oczekują nadanie statusu uchodźcy. To jest zdjęcie, które mnie bardzo zaintrygowało. Tutaj są dwie lalki Barbie. Jedna jest ubrana po europejsku, ma różową, krótką spódniczkę, bluzkę taką odsłaniającą brzuch. Druga jest ubrana tak bardziej po muzułmańsku, to znaczy ma chustę na głowie, ma długie rękawy, długą spódnicę. A zdjęcia są dwa, połączone w jedno, zrobione przez siostry? Tak, to są zdjęcia wykonane przez siostry. Ja od razu zwróciłam na nie uwagę. Dostałam je w jednej paczce razem, te zdjęcia. Od razu wręcz narzuciło się to, że powinny one być razem zestawione, że to jest wręcz dyptyk. To jest temat, który omawiamy też jako dorośli, natomiast jak widać, on dotyka też dzieci. One od małego wychowują się w dwóch takich różnych światach, w dwóch wzorcach kulturowych. Czyli ten wzorzec taki mocno popowy, teledyskowy, goły brzuch i tak dalej. No i jednak ta kultura muzułmańska. I te dzieci od samego początku dostrzegają to. Mogłoby się wydawać, że no, dzieci, no co one tam wiedzą, siedzą gdzieś w tym lesie i w zasadzie ich to nie dotyka. A jednak widać, że tak, że one widzą, spostrzegają więcej niż nam się wydaje. Ci ludzie mieszkający nawet przez 2 lata w ośrodku potrafią nigdy nie być w Warszawie. Jak to miejsce wygląda? Jak tam jest? Niech pani sobie wyobrazi byłą jednostkę wojskową. W lesie, ukryte, brama taka stalowa, gruby mur betonowy. I to już odstrasza na wejściu. Las, cisza, spokój. Wydawałoby się, że raj. Natomiast jak ktoś nie jest przyzwyczajony, kogoś, kto przywoży pierwszy raz, każdy wyjeżdża z migreną albo zasypia w samochodzie. Coś jest takiego w atmosferze męczącego. Ci ludzie nie bardzo mają zajęcie, siedzą, nudzą się, coś tam rozmawiają. Każda aktywność, nawet jeżeli robimy na przykład zabawę dla dzieci, przychodzą wszyscy mieszkańcy ośrodka, bo coś się zaczęło dziać. A najgorsza jest tam nuda, marazm, bo dopiero po 6 miesiącach mogą się starać o zezwolenie na pracę. A przez te 6 miesięcy w tym lesie do Biedronki 4 kilometry, do Góry Kalwarii jeszcze dalej, a do Warszawy to już zupełnie pozamiatane. I tak minimum 180 dni, pół tak, roku. Tak. A czasami dłużej. A czasami dłużej. Była rodzina, która mieszkała 4 lata. Większość tych ludzi jest odsyłana, prawda? Status uchodźcy dostaje bardzo niewielu z nich. Bardzo niewielu. Część oczywiście próbuje przedostać się dalej. Ucieka, próbuje gdzieś na zachodzie. To jest często tak, że jadą, a po jakimś czasie wracają do Polski. I znowu jadą, i znowu wracają. To znaczy wracają. Są deportowani z Niemiec, z Francji. Taką miałam rodzinę. Dzieciaki były super zdolne, ale wyjechali do Francji. Później z Francji ich deportowali do Polski. I te dzieciaki z bardzo zdolnych nagle nie pokończyły tych gimnazjów, bo język gdzieś tam jeden, drugi zagubiły się. Nie mają tej takiej stabilności. Dobry wieczór. Ja się nazywam Łukasz Prokop, to jest Agnieszka Kunicka i witamy Państwa serdecznie na dzisiejszym wernisażu w Placu Baranów. Ja mamy zaszczyt być gospodarzem dzisiejszego wieczoru i bardzo się cieszę, że taka wspaniała fundacja, jak Fundacja Refugee, współpracuje z nami. Mało tego, wraca do nas. Dziękujemy bardzo za przybycie. Zapraszamy do oglądania, do częstowania się, jeśli ktoś może. I do pytań. I do pytań. Jest to coś niezwykłego w sumie zobaczyć ten świat uchodźców od ich strony. Które zdjęcie zrobiło na pani największe wrażenie? To w drugim rzędzie najwyższe zdjęcie chłopca, który jest w górze, czyli wykonuje jakąś figurę akrobatyczną. No mimo wszystko jest to zdjęcie bardzo trudne do zrobienia, a udało się na nim ująć i ruch, i emocje tego dziecka, także naprawdę jest to zdjęcie kapitalne. My jesteśmy skazani na jakąś narzuconą formę zdjęć uchodźców. To są zwykle ludzie pokazani w jakiejś konkretnej sytuacji, w której no w zależności od tego, kto te zdjęcia robił, czy kto je nam przekazuje, albo mają budzić litość i współczucie, albo wręcz przeciwnie, agresję i jakąś niechęć. Natomiast tutaj mamy do czynienia z normalnymi ludźmi w normalnych sytuacjach życiowych, którzy po prostu chcą to swoje życie w jak najlepszym układzie wykorzystać. Także stąd jest to zupełnie co innego, niż możemy się spotkać w telewizji, w prasie. To, na co jesteśmy faktycznie narażeni niemalże cały czas. To jest twoje? Tak. To są zaśnieżone drzewa. To jest widok skąd? Z okna? Bo to gdzieś chyba wysoko było dosyć. Z okna, bo mieszkaliśmy na 2. piętrze. Najbardziej mi się podobało robić zdjęcie drzew lub przyrody. A tej przyrody chyba tam jest dużo naokoło. Tak, bo to był las naokoło i zwierzęta, kwiaty. Jak się czujesz tutaj dzisiaj? Zobacz, jest wystawa, jest dużo ludzi. Mi się to bardzo podoba, ponieważ są takie fajne zdjęcia i kiedyś tam mieszkałam, no 2 miesiące temu i znowu to wszystko widzę. A to przyjemne wspomnienie? Tak. Chociaż jest teraz mi lepiej, ponieważ mieszkam w mieście, ale też jest przyjemnym wspomnieniem. Miałam tam przyjaciół i po prostu już tam długo mieszkałam. Było, chociaż to nie było dla mnie takim domem, ale była już przyzwyczajona do tego. Taka wystawa jest potrzebna, twoim zdaniem? Tak. ponieważ jakby ludzie, którzy tam nie byli, mogą przyjść i zobaczyć, jak ktoś z obcych krajów przyjechał, jakie one są, o czym one myślą. Kiedy zdjęcie ktoś robi, to on robi jakby swoje pomysły i wtedy można zobaczyć nastrój człowieka. A panie skąd przyjechały? Z Donbasa, tam gdzie wojna. Jak ty pamiętasz te warsztaty? Jak one przebiegały? Cieszyliście się, jak usłyszeliście, że takie warsztaty będą zorganizowane? No, bardzo. Ponieważ jakby jest nowe zainteresowanie, można wszystko razem robić. Na przykład jest więcej czasu, można gdzieś pójść. Pamiętasz ten pierwszy moment w ośrodku? Tam było bardzo dużo ludzi, jakby przyjechałam i pierwszy czas. Co dzień przychodzili ludzie, uchodzili. Jakby nie mogłam znaleźć, że ten się nazywa tak lub tak. Подруги не было никого. No. То там есть там все добре, но то есть там такое самое неспокойное такое відчуття там. В ośrodku są добрі warunki, ale tam ciągle czuć niepokój. Teraz, kiedy mieszkamy już w swoim mieszkaniu, czujemy się spokojniej. Tam ciągle coś się dzieje. А там кожен час хтось приїжджає, уїжджає. То не є дом. Не є дом, не є то так, а так все там добре. Teraz panie mieszkają już u siebie, w mieszkaniu, w domu. W mieszkaniu, da, w Pruszkowie, da. U nas jest dozwol do pracy, no nikt nie chce zatrudniać. To jak panie sobie radzą? To ja się tam robię, pracuję. Mamy pozwolenie na pracę, ale nie chcą nas zatrudniać. Teraz, co prawda, pracuję w restauracji, ale tylko na 1/4 etatu. Trudnowate. Panie we dwie przyjechały? Nie, to się zmęczą mnie. Mąż pracuje? Da, to już my się na budowie teraz. No to mąż pracuje na budowie, ale bez umowy. Nie zapłacili. W innej pracy raz już mu nie zapłacili. Akurat kiedy zastanawialiśmy się, czy przenieść się z ośrodka do wynajętego mieszkania. Teraz też od 1,5 miesiąca pracodawcy mu nie płacą. Teraz pracuje. To, że nie wiem, to się zapłacić, to już 1,5 miesiąca nie płacili jeszcze. Jeżeli mają prawo do mieszkania w ośrodku, mieszkają w ośrodku, mają wyżywienie, to dostają miesięcznie 70 zł kieszonkowego. Natomiast jeżeli wychodzą na tak zwane świadczenia pozaośrodkowe, no to dostają ekwiwalent pieniężny. To są pieniądze, które może wystarczą na wynajęcie mieszkania, natomiast już raczej nie na utrzymanie się. Tam było u nas dobrze, doma. W domu na Ukrainie było nam dobrze. Mieliśmy swój biznes, dom, mieszkanie, samochody. Ale wszystko nam zabrali kozacy. Przez 2 lata ukrywaliśmy się, bo popieraliśmy Ukrainę. W końcu pomyśleliśmy, że może skoro i tak już nic nie mamy, to pozwolą nam znowu zamieszkać w naszym domu. Wróciliśmy do niego, ale tej samej nocy przyjechała grupa 15 ludzi. Strzelali. Pojechaliśmy na policję i do prokuratury. Myśleliśmy, że coś da się zrobić, ale powiedzieli nam tylko, że powinniśmy się cieszyć, że żyjemy. Na jutro tam do milicji, do prokuratury. My chcieli, żeby nam choć pomogli, że to tam wszyscy odkazali. I nam сказали o tym, że nie wróciliśmy już do domu. Baliśmy się. A wy się kuda-to i wyjechaliśmy stamtąd. I my даже не вернулись домой, мы даже побоялись тогда и уехали. To było trudno. Najbardziej, że kiedy nocą do nas przyszli. To było strasznie. Nie chcesz mówić, tak? Nie za bardzo. Staramy się nie wyciągać od nich historii. Opowiadają nam tyle, ile chcą. My nie powtarzamy tych historii też. Ja historię pani Czeczenki, którą znam od, nie wiem, 6 lat, dowiedziałam się bardzo niedawno, co ona przeszła tam u siebie w domu, dlaczego uciekła. Więc to nie jest tak, że oni nas widzą i od razu opowiadają swoje historie. To jest tajemnica, to jest ból. Też są dzieci, które przeżyły jakąś traumę. Ja kiedyś na kolonii miałam dziecko, które na widok balonów wpadło w histerię. Okazało się, że balony mu się kojarzą z bombami. Trudno chyba tym dzieciom liczyć na wsparcie rodziców. Często właśnie te dzieci lepiej sobie radzą, szybciej się uczą polskiego. Te dzieci są wsparciem dla rodziców. To na nich jest obowiązek trochę taki. I odpowiedzialność. I odpowiedzialność, tak, za rodzinę, że one są tłumaczami. To są obowiązki, które trochę je przerastają. Mają to dzieciństwo bardzo okrojone, skrócone. Dzień dobry pani. Tak, dziękuję. Bardzo ładne państwo mają mieszkanie. Ładne. No to jest za mało, no da, my takie nam się podoba. To dawajcie, rozdziewajcie się, zdziechajcie się, to siedajcie. Wiem, że państwo dostają część pieniędzy od państwa. Część pieniędzy od państwa my dostajemy. 1350 my dostajemy. Na mieszkanie wystarcza? Na mieszkanie wystarcza, tylko na mieszkanie. Na możemy jedzenie, za to opłacić na mieszkanie. To jest tam na, na jedzenie to musimy zarobić. To, nie ma, to jest sumy sami. No, jeśli była praca, jeśli by zatrudnione byli, to jest teraz w restauracji zatrudnione. Jestem kelnerką, ale nie potrzebuję mnie na cały etat. Mogę zarobić tylko 500-700 zł miesięcznie. To jest taka praca, że no, za mało. To... Dorywcza tylko taka. Tak, dorywcza, tam 500, tam, no, 700 tam złotych, to jest tam za mało. To tak. No to jak państwo żyją teraz? No bo ja tak liczę, na że... Moi... No, za mieszkanie jest. Jest, ale to te na trzeba moje jeszcze pieniądze. Trzy to osoby jestem, ja. Wyżywić. I my chodzili w kościół, na Dadżyn jeździmy do kościoła. Szukam pomocy w kościele, w Caritasie i w Polskim Czerwonym Krzyżu. Dostawałam jogurty, napoje, przyprawy, ale niewiele jedzenia. No tam jedzenia mało, tam to jakieś jogurty dawali, to napoje, to przyprawy, a tak jedzenia tam za mało. Musimy sobie kupować no, to za to, co zarabiam. To jakaś tak i wszystko. To mieszkanie przypomina trochę to, które państwo zostawili na Ukrainie? O, nie. My bardzo dobrze żyli. To nie takie mieszkanie, nie takie. No gdzieś tam, gdzie... Na Ukrainie zostawiliśmy dom, który miał 200 metrów kwadratowych. Tutaj takiego nie będziemy mieli. Może córka, może ona sobie życie ułoży. My już nie. A ona może, my nie. To wszystko jej praca. Tak, jej praca. To jeszcze na Ukrainie powstało? Nie, tutaj ona w Wasilutku, ja malowała Wasilutku. Trochę to wygląda jak miasto płonące. Tak, miasto takie ciemne, czarne, noc. Noc i nad nim jakaś taka łuna, prawda? Od pożaru czy od czegoś takiego. No takie. A procedura? Bo państwo jeszcze nie mają statusu uchodźcy? No uchodźców nie, tu my się w pracy jesteśmy. To jest do grudnia. Czyli wtedy się w grudniu rozstrzygnie, czy państwo są uchodźcami, czy nie. Da. A jeżeli nie? Jak będzie, jak nas raz smutno. Zobaczymy, co będzie dalej. Nam nie mamy dokąd już jechać. Będziemy prosić, Cesiu. Będziemy prosić. Był to reportaż Olgi Mickiewicz pod tytułem Co widzą uchodźcy? Wystawę Raz, dwa, trzy. Uchodźcą będziesz ty. Można oglądać do 19 października w warszawskiej galerii Stacja Muranów. Żadne z dzieci, oprócz Anastazji z Ukrainy, nie miało okazji zobaczyć swoich zdjęć na ścianach galerii. Przejazd do Warszawy jest dla ich rodzin zbyt trudny i kosztowny. Tu Trójka. Minęła 18.30. Skrót wiadomości. Michał Przerwa. Rolnicy dostają od dziś zaliczki na poczet dopłat bezpośrednich. Jak poinformował w Białymstoku minister rolnictwa Krzysztof Jurgiel, w województwie podlaskim wnioski złożyło ponad 80 tysięcy rolników. Wyjaśnił też, do kogo w pierwszej kolejności trafią unijne dopłaty. Będziemy w pierwszej kolejności wypłacali na terenach, gdzie były te klęski żywiołowe, ale też na terenie województwa podlaskiego, gdzie mamy afrykański pomór świń. Krzysztof Jurgiel dodał, że do końca listopada do rolników w formie zaliczek trafi w sumie 10 miliardów złotych. Od grudnia ma być wypłacana pozostała część tegorocznych dopłat bezpośrednich. Rada Nadzorcza Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych odwołała Piotra Wojciechowskiego z funkcji prezesa zarządu. Spółka zaprzeczyła, jakoby zarząd spółki uczestniczył w nagrywaniu rozmów związkowców. Wcześniej media donosiły o nagrywaniu prywatnych rozmów pracowników i związkowców wytwórni. Na warszawskich Starych Powązkach odbyły się uroczystości pogrzebowe Hanny Szczepanowskiej, pseudonim Heban. W uroczystościach wzięli udział m.in. szef MON-u, szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych oraz przedstawiciele parlamentu. Hanna Szczepanowska była harcerką Szarych Szeregów, w Powstaniu Warszawskim była łączniczką. Irackie wojska rządowe zajęły położone na północy kraju miasto Kirkuk. Dotąd miasto pozostawało pod kontrolą Kurdów. Po tym jednak, jak iraccy Kurdowie zapowiedzieli, że ogłoszą niepodległość, centralne władze w Bagdadzie ruszyły z ofensywą, żeby przejąć kontrolę nad miastami i instalacjami naftowymi na północy. Istnieje obawa, że sytuacja może przerodzić się w nowy konflikt zbrojny. Muzyka.

and what we need, they're different things. Oh, to London Grammar, Non-Believer. Tu trójka za 22 minuty, godzina 19. Zapraszamy do trójki. Kiedyś skrzętnie ukrywali to, że są firmami rodzinnymi. Teraz tym się szczycą. Nic dziwnego, bo Polacy coraz bardziej ufają takim przedsiębiorcom. Wynika to z opublikowanego dziś raportu Polacy o firmach rodzinnych, przygotowanego przez fundację zrzeszającą te właśnie podmioty gospodarcze. Ponad połowa naszych obywateli ufa rodzinnym przedsiębiorcom, o czym przekonała się nasza reporterka. Co państwo myślą o rodzinnych firmach? Popieram. Dlaczego nie? Mamy ogromne zaufanie jako społeczeństwo w Polsce. Współautor raportu Polacy o firmach rodzinnych, Konrad Bugiera. Do przedsiębiorców rodzinnych. Byliśmy bardzo zaskoczeni wynikami, gdzie okazuje się, że wysoki lub bardzo wysoki poziom zaufania w zaproponowanych profesjach, które porównywaliśmy pod względem zaufania, wygrał przedsiębiorca rodzinny. Przedsiębiorca rodzinny wyprzedza mnie, jeśli chodzi o zaufanie społeczeństwa. To znaczy, że ludzie bardziej ufają tym, którzy prowadzą firmy rodzinne, niż dziennikarzom radiowym. Faktycznie tak jest. Natomiast cieszymy się, bo to jest kolejne potwierdzenie przełamania mitu prywaciarza, który jeszcze do niedawna, mamy wrażenie, dość mocno pokutował w naszym społeczeństwie. Polacy dużo bardziej ufają firmom rodzinnym niż na przykład księdzom. Zaskakujące to może te wyniki. Małgorzata Grycan z firmy Grycan. Ale niezmiernie się cieszę, że ufają firmom rodzinnym, bo my firmą rodzinną jesteśmy. Ja reprezentuję już czwarte pokolenie i działam w firmie razem z rodzicami. I jest mi bardzo miło, że po raz kolejny, bo również w zeszłym roku zajęliśmy pierwsze miejsce w tym badaniu. Jesteśmy najbardziej rozpoznawalną firmą rodzinną. Takie firmy rodzinne to pana zdaniem dobre produkty produkują? Myślę, że tak. Jeżeli chce dbać o swoją przyszłość, to musi się trochę starać. Polacy chcą kupować w firmach rodzinnych, dlatego że doceniają jakość tych produktów, a po drugie wierzą w to, że to, co jest wyprodukowane w firmie rodzinnej, jest polskie. Polacy wierzą, że jakości produktu wytworzonego w firmie rodzinnej rzeczywiście dogląda sam właściciel. Jakub Kołodziej, firma Roleski. A po drugie, że są to produkty, które pochodzą z Polski, a ten patriotyzm gospodarczy, który od paru lat budzi się w Polakach i w naszym kraju, no jest chyba tylko czymś dobrym. Połączenie wiary w jakość i patriotyzmu gospodarczego to jest to, co sprawia, że firmy rodzinne będą się miały coraz lepiej. Jest takie określenie jak wyścig szczurów. Myślę, że w korporacjach to jest, a w firmach rodzinnych tego nie ma. Dla młodych ludzi, czyli tych poniżej 24 roku życia, bardzo ważne jest, jak idą kupić coś w firmie rodzinnej, że ci pracownicy, którzy pracują w tej firmie rodzinnej, są zatrudnieni na bardziej sprawiedliwych zasadach. Takim się przynajmniej wydaje. To moim zdaniem bardzo dobry prognostyk. Profesor Elżbieta Mączyńska, Agencja Rozwoju Przemysłu. Że młodzi coraz bardziej kładą nacisk właśnie na to, żeby to zatrudnienie było sprawiedliwe. No być może wynika to z tego, że mówi się ostatnio, jest u nas problem z takim właśnie zatrudnieniem, z tymi umowami śmieciowymi, o których się dosyć dużo mówi. Jednak człowiek chce mieć po pierwsze poczucie, że jest w firmie szanowany, no po drugie chciałby mieć jakieś poczucie stabilności zatrudnienia. I to jest chyba przyczyna tego, no, że zaczyna się coraz bardziej doceniać firmy rodzinne, bo tam rzeczywiście częściej oferuje się, powiedzmy, normalne warunki zatrudnienia, normalne warunki pracy. Zauważamy z roku na rok, że rośnie powoli, ale jednak grono tych osób, które są skłonne zapłacić nawet ponad 10% po to, żeby kupić spośród dwóch porównywanych produktów ten, który został zrobiony przez firmę rodzinną. No, coraz chętniej polecamy sobie nawzajem usługi i produkty firm rodzinnych. Co ciekawe, częściej robią to panowie, a rzadziej panie. Tak wynika ze statystyki. O firmy rodzinne pytała Anna Rokicińska. Tu trójka, audycja popołudniowa, teraz Cortez, Dobry Moment, a już za chwilę Ekonomia i Wojciech Surmacz. Widzę, jak cierpisz ze mną, nie mogę patrzeć, jak cię ranię. Powinnaś odejść dawno, powinnaś sobie kogoś znaleźć. Ja zawsze będę myślał, jakby to było, gdybym wówczas, gdybym umiał, gdybym tylko. Nie wiem, jak mogę przysiąść, choć przysięgałem ci na że przysięgałem ci już wszystko. To dobry moment, już nie czekajmy. To dobry moment. Oszczędźmy sobie najgorszych wspomnień. To dobry moment. Kiedyś jak będziesz w mieście, może przypadkiem się spotkamy. Poczujemy tamto, znów się będziemy dobrze bawić. Tym razem ja posłucham, ty z błyskiem wokół mi opowiesz coś o dzieciach, coś o sobie. Wtedy będę pewien, że o miłości nigdy więcej się nie dowiem. To dobry moment, już nie czekajmy. To dobry moment. Sobie najgorszych wspomnień. To dobry moment. Tu Trójka, już za 15 minut godzina 19. Wyłącznym partnerem nagrody Lubię Bo Polskie, produkt innowacyjny jest Alior Bank. Wyższa kultura. Bank nowości. Bardzo ważny projekt. Wojciech Surmacz, dobry wieczór. Zapraszam do magazynu ekonomicznego Trójki. Dziś będzie o rozporządzeniu e-privacy, między innymi o nim, i o Polsce, która podobno nie jest krajem dla pracowników, ale może nim być. W studiu goście Krzysztof Schubert, wiceminister cyfryzacji. Dobry wieczór. Dobry wieczór, witam serdecznie. Oraz Rafał Woś, dziennikarz ekonomiczny tygodnika Polityka. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Ale zanim przejdziemy do naszych gości i do rozmów z nimi, to jeszcze parę słów o pewnym bardzo ważnym projekcie radiowym. Lubię, bo polskie. Głównym organizatorem i inicjatorem rankingu Lubię Po Polskie, bo to właśnie o nim będzie teraz mowa, jest Polskie Radio. To jest nagroda przyznawana po raz pierwszy w tym roku, ale mamy zamiar ją przyznawać co roku tylko polskim produktom, które spełnią kryteria określone w regulaminie nagrody, który możecie Państwo przeczytać na stronie internetowej Polskiego Radia www.polskieradio.pl. Wyróżniamy te produkty i marki, które sprostają najwyższym wymaganiom jakości, funkcjonalności oraz wykażą się nowoczesnymi i innowacyjnymi wartościami. Ranking nasz przygotowujemy przy wsparciu merytorycznym instytucji, które dysponują najnowszymi badaniami z dziedziny gospodarki i sprzedaży produktowej. Rozstrzygnięcie rankingu nastąpi podczas uroczystej gali, która odbędzie się 22 listopada 2017 roku, w ramach której ogłosimy laureatów oraz wręczymy im specjalne statuetki. A teraz wracamy do naszych tematów bieżących. Krzysztof Schubert, wiceminister cyfryzacji. Jeszcze raz dobry wieczór, panie ministrze. Dobry wieczór. Rozporządzenie e-privacy, mimo zastrzeżeń branży internetowej, proponuje zaostrzenie przepisów dotyczących gromadzenia i przetwarzania danych osobowych użytkowników sieci. Zmiany oznaczają bowiem mniejsze możliwości precyzyjnego targetowania, w cudzysłowie, czyli adresowania do konkretnych odbiorców, a w konsekwencji mniejsze wpływy z reklam. Może to doprowadzić do szukania alternatywnych źródeł finansowania przez podmioty internetowe, na przykład poprzez płatny dostęp do treści, które dotychczas były dla użytkowników darmowe, alarmują firmy z branży internetowej, tak ogólnie rzecz ujmując. Tak, no jest to nowy projekt rozporządzenia, bo mamy już od jakiegoś czasu długo omawiane na forum RODO, czyli mamy rozporządzenie o ochronie danych osobowych, uzupełnieniem czy pewnym rozszerzeniem w niektórych obszarach ma być i privacy jako regulacja. Ja tylko przypomnę, że RODO to jest chyba największa zmiana prawa, z jaką mamy do czynienia w Polsce od 1989 roku. Taka dosyć radykalna. Dosyć radykalna, bo tutaj zmieniamy 133 akty prawne, także chyba takiego przedsięwzięcia jeszcze nie mieliśmy, żeby to rozporządzenie wprost wprowadzić do naszego porządku prawnego. No i privacy jest równolegle jeszcze jednym rozporządzeniem w kilku obszarach pokrywającym się z RODO, które generuje pewne takie niepewności, czy moment teraz na dyskutowanie kolejnego rozporządzenia w podobnym obszarze to jest dobry moment, czy nie powinniśmy jednak poczekać chwilę, aż RODO w całej swojej okazałości, czyli od 25 maja 2018 roku wejdzie w życie, popatrzymy tak naprawdę, jak to działa, co być może nie działa. I wtedy pomyślimy dokładnie. To by było takie najrozsądniejsze podejście. Zresztą takie podejście w pewnym sensie sugerowaliśmy, czy pytaliśmy Komisję Europejską w zeszłym tygodniu. No właśnie, jest pan na świeżo po wizycie tak, w Brukseli. Tak. Mieliśmy właśnie spotkanie w naszym stałym przedstawicielstwie, czyli konsultacje właśnie z szeroko rozumianą branżą, która chciała się spotkać na miejscu w obecności też przedstawicieli Komisji, Parlamentu Europejskiego, lokalnych think tanków, czy różnych organizacji branżowych zajmujących się tematem szeroko rozumianej prywatności. To w zeszłym tygodniu, w środę, takie dwa spotkania mieliśmy, w dwóch takich nawet odsłonach. Jedno takie spotkanie w takiej grupie, że tak powiem, polskiej, polskojęzyczne w naszym stałym przedstawicielstwie, drugie też z gośćmi spoza naszej grupy tutaj językowej. O tych tematach 2 godziny czy 3 godziny w zasadzie porozmawialiśmy. Dochodzą do dość podobnych wniosków, także trochę zobaczymy, bo i privacy to jest projekt na razie, także czekamy, co dalej. Czyli spokojnie, nie tu apel do firm z branży internetowej, z sieci. Nie irytujmy się, poczekamy, zobaczymy, tak, jak wejdzie RODO, jak to będzie działało. Nie irytował się tym rzeczywiście. Niemniej trzeba uważać, bo musimy jakby, to zdanie, jakie mamy, to jest właśnie takie, żeby po prostu trochę poczekać na RODO i dopiero i privacy. Natomiast trzeba mieć cały czas na uwagę, że jakby postęp prac na poziomie Komisji Europejskiej w ramach i privacy też idzie do przodu, żeby nie odpuszczać, że przez tak te kilka powiem. Dni, trzeba mieć cały czas rękę na pulsie. Przez te kilka dni w Brukseli rozmawialiście tylko o RODO i privacy. To tak naprawdę było takim mniejszym tematem. A co było najważniejszym? Najważniejsze to było spotkanie, które było w ostatni wtorek, gdzie prezentowaliśmy dwa raporty. W zasadzie to było spotkanie, gdzie jeden z think tanków brukselskich, New Direction, przygotował taki raport o Polsce i o polskiej drodze do cyfryzacji i o tym, co my tak naprawdę w tej cyfryzacji w ostatnim okresie osiągnęliśmy, zarówno w takim obszarze aktywności naszej na forum międzynarodowym, jak i projektach krajowych. Ja może przypomnę jako ciekawostkę, że 29 września mieliśmy pierwsze w historii Unii Europejskiej forum cyfrowe poziomu Rady Europejskiej, czyli poziomu spotkania premierów, gdzie rozmawialiśmy tylko o kwestiach cyfrowych. Ja miałem przyjemność też być w delegacji z panią premier. Natomiast najważniejszym jakby elementem, czy wartym odnotowania, to jest, że jakby pomysł tego forum, czy to, że odbyło się takie spotkanie, to jest wynik też polskiej inicjatywy. My na przełomie maja i czerwca z ministrem spraw zagranicznych przeprowadziliśmy taką właśnie akcję dyplomatyczną, przygotowaliśmy dokument mówiący o tym, że kwestie cyfrowe są tak horyzontalne, tak bardzo wpływają na gospodarkę, politykę, zmiany potencjalne układu sił w gospodarkach różnych państw, że to powinno być dyskutowane stale na forum premierów, czy co jakiś czas ten temat powinien być dyskutowany. To się spotkało z dużym zainteresowaniem. 17 premierów ten dokument nam podpisało w pierwszej odsłonie i wynikiem tego było to pierwsze forum cyfrowe, gdzie zaprezentowaliśmy też w różnych obszarach nasze stanowiska, które zresztą na forum europejskim aktywnie promujemy od dłuższego czasu też. Możemy powiedzieć, że jesteśmy trochę takim trendsetterem, jeśli chodzi o cyfryzację? W kilku obszarach możemy tak powiedzieć. Jest taki duży obszar, który funkcjonuje pod taką nazwą swobodnego przepływu danych, bo tak naprawdę niezależnie od technologii, o jakich będziemy rozmawiali, które się pojawiają, na forum europejskim, czy to jest jakiś tam internet rzeczy, cloud, samochody autonomiczne, łączność 5G, czyli te wszystkie technologiczne rzeczy. Tak naprawdę i tak na końcu jakby będziemy rozmawiali o danych. Ten, kto będzie miał dostęp do danych, do odpowiedniej ilości ten danych i analityki tych danych, no ten będzie zwycięzcą tego wyścigu. Czyli mamy taki moment przechodzenia z gospodarek takich opartych o źródła naturalne, często porównywanych do rozwoju gospodarczego czy układu sił związanego ze źródłami typu ropa czy innymi źródłami naturalnymi, w taką gospodarkę opartą na dane, czyli w to data economy. I tutaj jakby mamy duże ambicje, żeby w tym odpowiednie miejsce zająć. No dobrze, to tutaj postawmy kropkę, jeśli chodzi o rynek danych i big data, a teraz przejdziemy do rynku danych, czyli do rynku pracy i danych o rynku pracy. Rafał Woś, dziennikarz ekonomiczny Tygodnika Polityka. Napisałeś książkę, której sam tytuł i okładka już budzi zainteresowanie, wśród niektórych kontrowersje. To nie jest kraj dla pracowników i taka figa jest pokazana, zrobiona z dłoni. I powiem tak, ja tej książki dokładnie nie przeczytałem, ja tak przeskanowałem, ten kurs szybkiego czytania skończyłem i ją tak przyjrzałem. Najbardziej wzbudził moje zainteresowanie ostatni rozdział tej książki, gdzie wybiegasz daleko w przyszłość. Gdybym miał ją streścić w dwóch zdaniach, to bym powiedział, że ostro się przejechałeś po tym, co się działo w Polsce przed wojną i jeszcze w minionych czasach i w XVI, i w XVII, i w XVIII, i w XIX wieku. I dosyć to są takie wnioski, no niezbyt pozytywne dla nas wszystkich. Natomiast ta końcówka budzi jakąś nadzieję. Posłużę się cytatem. Kraje takie jak Polska od początku transformacji kroczą jakby w awangardzie neoliberalnej rzeczywistości, a może nawet biegną w kierunku opisanego w rozdziale 5 urwiska, to nawiązanie do poprzedniego. Jesteśmy więc trochę jak Scooby-Doo i kudłaty bohaterowie popularnej swego czasu kreskówki. Pamiętacie ich? Zawsze dopiero w ostatniej chwili orientowali się, że zmierzają prosto w łapy okropnego potwora i dopiero wtedy zaczynali szaleńczą ucieczkę, pędząc na 300% swoich możliwości. To była bajka, więc się udawało. A czy uda się nam? Czy nam się uda? Nie wiem, czy nam się uda. No, ta książka ma pokazać, że jest problem. Jest problem z pracą. To znaczy problem z pracą polega na tym, jest diagnoza trochę. Tak, no, że jest jakiś problem, który widać patrząc na to, jak polski rynek wycenia pracę bardzo wielu z nas. Po prostu niskie płace. Tak? Czyli bardzo źle problem. Ale też innym problemem są relacje pracy, znaczy relacje pomiędzy pracodawcą a pracownikiem. Takie, piszesz o syndromie sztokholmskim. No, z jednej strony tak, no to jest to takie duch folwarczny bardzo często gdzieś tam przemyka. Mhm. Trwa w wielu polskich miejscach pracy, no choćby w ostatnich miesiącach moglibyśmy wymienić ileś tam przypadków, gdzie na przykład przedstawiciele związków zawodowych byli podsłuchiwani przez pracodawcę. To najnowszy przykład z Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych. Sytuacje, w których chronieni prawem związkowcy byli zwalniani z pracy. No więc takie rzeczy dzieją się w roku 2017, takie rzeczy działy się w roku 2016, 15 i tak dalej, i tak dalej. No i jakby jak się na to popatrzy w długim takim rzucie historycznym, że tam nie w bardzo długim, no ostatnie 25 lat, no to niestety w Polsce jest tak, że w ciągu ostatnich 15 lat udział płac w PKB spadł do 11 punktów procentowych. To jest dużo. A ostatnio nic się nie zmieniło? Ostatnio zmieniło się na poziomie deklaracji, ale bardzo często deklaracje... Ale dosyć ciepło wyrażasz się na temat na przykład projektu 500+. No tak, bardzo ciepło wyrażam się... Przestawki minimalne. Bardzo ciepło wyrażam się na temat projektu 500+, bardzo ciepło wyrażam się na temat stawki minimalnej, natomiast no nie mogę zamknąć oczu na to, że choćby w Trójce zwolniono jakiś czas temu chronionego prawem działacza związkowego. Ale więc on już wrócił. No, wrócił po wielkiej, wielkiej awanturze i było, nie było to łatwe. No, dopiero dosyć duże oburzenie środowiska sprawiło, że no, pomyślano, że może jednak tak nie wolno. Polemizowałbym, czy to był efekt środowiska, czy to był efekt konkretnych decyzji, konkretnego zarządu, ale zostawmy to. No tak czy inaczej widzisz światełko w tunelu na koniec tej książki. Odnoszę takie wrażenie. No ja widzę bardzo dużo wyzwań przed nami, no bo to nie jest tak, że będzie trzeba z paroma rzeczami się zmierzyć. No, będzie trzeba się zmierzyć z automatyzacją pracy, będzie trzeba się zmierzyć z tym, że globalizacja jest bardzo trudna do zatrzymania. No, choćby w ostatnich miesiącach Polska poparła układ CETA, który jest takim znowu krokiem naprzód w kierunku globalizacji, czyli presja zewnętrzna na polskich na przykład biznesmenów, producentów będzie większa, więc będzie trudno. No, dlatego musimy sobie zdać sprawę z tego, że pracę i pracownika trzeba szanować, bo w ostatecznym rozrachunku to, jak silny jest pracownik, w gospodarce narodowej stanowi o sile tej gospodarki, a nie na odwrót. Znaczy pracownik nie jest produktem zdrowej gospodarki, tylko zdrowa gospodarka może mieć miejsce tylko wtedy, jeżeli pracownik będzie uczciwie traktowany, będzie jakby współgospodarzem tego miejsca pracy, w którym się znajduje. Odnoszę wrażenie, że w tym kierunku zmierzamy i że takie jest założenie między innymi na przykład planu, tak zwanego planu Morawieckiego, ale musimy kończyć, czas nas nieubłaganie goni. Wielkie dzięki za spotkanie. Dziś gośćmi w bardzo ważnym projekcie byli Krzysztof Schubert i Rafał Woś. Dziękuję uprzejmie za rozmowę. Dziękujemy bardzo. Dziękuję. I do usłyszenia. Wojciech Surmacz, kłaniam się. Bardzo ważny projekt. Wyłącznym partnerem nagrody Lubię Bo Polskie produkt innowacyjny jest Alior Bank. Wyższa kultura. Bank nowości. Zapraszamy do reklamy. Misiu, tak bym chciała mieć nową Toyotę. A dołożyłbyś mi drugie pół ceny? No może. Kochany, słodki misiaczku ty mój. Zaraz, a skąd ty masz pierwsze pół? Nie mam. Teraz wszystkie modele Toyoty dostępne w kredycie 50 na 50. Szczegóły u autoryzowanych dealerów Toyoty. Centrum Edukacji Medialnej Polskiego Radia zaprasza menadżerów, polityków, rzeczników prasowych, pracowników działów public relations odpowiedzialnych za wizerunek firmy na szkole.